De ruiten van de directeur van welke voetbalclub zijn ingegooid? Feyenoord. Ja, en welke Britse royalty is in verband gebracht met het verkopen van gunsten aan superrijken? Andrew? Nee, dat was Prins Charles. Oh, ik vond het wel iets voor Andrew eigenlijk. In dit geval gaat het om Charles. Okay. De rest wordt nog onderzocht, denk ik. Okay. Je moest er 10 hebben. Ja. En je hebt er 10. Kijk. Dus. Van die dingen. Daarmee heb je in ieder geval nu 40 punten. Het is nog even afwachten wat de andere kandidaten doen. Maar vooralsnog ga je de komende 24 uur in ieder geval aan de leiding. Ik ga met mijn hoofd rechtop naar buiten. Dat bedoel ik. Had je vraag 15 ook nog geweten? Het aantal Nederlandse boeren dat wat produceert is flink gestegen. Nee, had ik niet geweten. We hoorden een fragmentje van de Meilandjes. Wijn was het antwoord. Nee, had ik niet geweten. Maar er was ook buiten de tijd geweest. Nee, maar mag ik die tijd dan wel gebruiken om nog even reclame te maken voor het onderwijs? Dat heb je bij deze dan gedaan. Iedereen moet het onderwijs in, ja. Zeker goed. Dankjewel, Kees. Alsjeblieft. Voor het meespelen. Dankjewel. Dank ook aan alle gasten en spraakmakers van vandaag. Ik richt de blik op Sven Kokkelman. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Prinsjesdag. Je hebt het ook al de hele ochtend over de miljoenennota vanmiddag. Afkomstig van een kabinet dat met de handen op de rug is gebonden. Want al 9 maanden demissionair. En natuurlijk altijd het startpunt van overleg in de polder, looneisen en de hele rambam. Ik ga praten met een vrouw die vandaag 1 kaarsje uit mag blazen, want ze is 1 jaar voorzitter van VNO-NCW. En dat is Ingrid Thijssen, mijn gast zo in 1 op 1. NPO Radio 1. Dus nog de hoofdpunten uit het nieuws, Dorot Megens. Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is er genoeg bewijs dat Rusland verantwoordelijk is voor de moord op oudspion Alexander Litvinenko. Hij werd in november 2006 in Londen vergiftigd met een radioactieve stof. 2 Russen werden 5 jaar geleden na een Brits onderzoek al beschuldigd van de moord. De legerleiding van Soedan zegt dat er een staatsgreep in het Afrikaanse land is verijdeld. De situatie zou inmiddels weer onder controle zijn. 2 jaar geleden zette het leger de president daar af. En sindsdien wordt Soedan geregeerd door een instabiele coalitie van burgers en militairen. Bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer protesteren jongeren op dit moment tegen het leenstelsel. Ze willen dat er een nieuw stelsel komt. In de miljoenennota lijkt daar volgens de demonstranten niets over te staan. De Rooms-Katholieke Kerk gaat geen coronatoegangsbewijzen vragen bij kerkmissen. Volgens de bisschoppen past dat niet bij het karakter van de kerk. Vorige week zei de Protestantse Kerk ook al dat ze geen gebruik zullen gaan maken van die coronapas. Dorot, dankjewel. Erwin, waar staan we nog vast op de weg? Het staat vast op de A22 Velsen Beverwijk bij de Velsen Tunnel. Daar is een aanhanger geschaard achter een auto. En de weg is helemaal dicht. Omrijden via de Wijkertunnel, dus via de A9. A27 Gorinchem richting Utrecht doet ook mee met 5 kilometer tussen knooppunt Everdingen en Houten. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 1 kwartier. Nog steeds dat slachtafval op de A28 Groningen richting Zwolle met 25 minuten vertraging in de file tussen de Wijk en Staphorst. Verkeer richting Zwolle kan omrijden door vanaf knooppunt Hogeveen om te rijden via Ommen over de N48 en de N340. Door opruimwerkzaamheden op de A28 Zwolle Amersfoort bij Strand Nulde 20 minuten vertraging. En de A32 Heerenveen richting Meppel door dat slachtafval bij knooppunt Langhorst 3 kilometer file. NPO Radio 1. KRO NCRW. Op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Prinsjesdag 2021 met de troonrede en de miljoenennota waarin het kabinet zijn plannen bekendmaakt voor het komende jaar met zakken geld die daarbij horen. Alleen, dit jaar is de armslag van de regering beperkt, want het kabinet is al 9 maanden demissionair en een nieuwe ploeg ministers en staatssecretarissen is nog in geen velden of wegen te bekennen. De grote politieke vraagstukken zijn er bepaald niet minder om. Klimaat, stikstof, torenhoge energieprijzen, het woningtekort, de lijst is lang. En intussen draait de economie na de coronacrisis weer op volle toeren met groeipercentages ver boven de 3%. Reden voor de grootste vakbond, de FNV, om de dag voor Prinsjesdag traditioneel maar meteen boter bij de vis te eisen. €100 bruto erbij voor allen de werkenden, plus compensatie voor de inflatie. Ingrid Thijssen is voorzitter van VNO-NCW, de grootste werkgeversorganisatie, vandaag op de kop af, precies 1 jaar in functie. Mevrouw Thijssen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat was vast een champagne-ontbijtje vanochtend op bed, of niet? Vanwege het eerste kaarsje, zeg maar, wat ik uit mocht blazen. Exact. Nee, het was geen champagne-ontbijt. Het was gewoon havermout in de keuken. Oh, taart op de zaak dan? Taart op de zaak ook al niet. Dus maar het is inderdaad een bijzondere dag. Los van het feit dat het Prinsjesdag is. Maar voor mij inderdaad 1 jaar geleden het stokje overgenomen van mijn geliefde voorganger Hans de Boer. Best een druk jaar achter de rug, laat ik het zo formuleren. Hebt u dat afgelopen jaar meer deuk in een pakje boter kunnen slaan dan het kabinet? Nou, wat zal ik daar eens over zeggen? Kijk, ik denk dat we ontzettend goed met het kabinet hebben samengewerkt als het gaat om de steunpakketten. Mm. Ben ik ze dankbaar voor, maar ik ben er ook trots op wat we bereikt hebben. Mm. Ja, dat we uiteindelijk zeg maar op de steun, ja, zo uiteindelijk op het dieptepunt zeg maar, van de coronacrisis zo ongeveer 100% loonsteun en een groot deel van de vaste lasten ook gecompenseerd kregen voor ondernemers. Mm. Dus nou, dat is denk ik ook ontzettend iets om trots op te zijn, ook voor het kabinet. En daarnaast denk ik dat we een aantal belangrijke akkoorden hebben gesloten met in het maatschappelijke middenveld. Ja. Over stikstof, maar ook over de arbeidsmarkt. En ja, daar ben ik natuurlijk wel blij mee. Ja, maar goed, daar moet het kabinet dan mee aan de slag. En het kabinet is al 9 maanden met de armen op de rug gebonden, want het is demissionair. Wat gebeurt er eigenlijk in een bedrijf als de leiding maanden en maanden afwezig is, dan wel dat er geen slagvaardige leiding aan de top zit? Ja, je kunt je dat bijna niet voorstellen dat het zo is. Zo werkt het natuurlijk gewoon niet in het bedrijfsleven. Dan komt er, ja, weet je, als het al zo is dat onverhoopt een CEO of zo moet opstappen, dan gaat en de raad van bestuur gewoon door en er komt vervolgens zo snel mogelijk een nieuwe CEO. Ja. En overigens gaat ook het hele, het bedrijf zelf draait ook gewoon door natuurlijk. En dat is wel een van de dingen die wij nu ook merken, waar we ook wel last van hebben, is na 8 maanden demissionair, dat ook de Haagse beleidsmachine begint echt stil te vallen. Ja. En wat gebeurt er met een bedrijf als dat gebeurt? Als een bedrijf helemaal stilvalt, dat gebeurt natuurlijk even los van de pandemiesituatie, zeg maar. Ja. Maar dat gebeurt natuurlijk in principe niet, dus dat is moeilijk om die vergelijking te maken. Maar ik dacht dat u zou gaan zeggen, dan gaat het failliet. Ja, ik dacht al dat u wilde dat ik dat ging zeggen. Waarom zegt u dat dan niet? Nou, omdat ik de vergelijking niet helemaal op vindt gaan, maar het is natuurlijk wel een hele zorgelijke situatie dat, dat de beleidsmachine stilstaat. Dus er gebeurt niks meer. Tegelijkertijd is natuurlijk een nieuw kabinet ook nog in geen velden of wegen te bekennen. Ja. Er liggen enorme vraagstukken voor ons neus. Ja, dus er moet gewoon toch echt zo snel mogelijk, en het liefst ook een stabiel kabinet komen. Mevrouw Thijssen, we moeten praten. Van harte welkom bij 1-op-1. Hebt u de portemonnee al getrokken en open op tafel liggen? Nou, ik let altijd heel goed op de centen, dus waarom zou ik dat doen, meneer Kokkelman? Omdat de FNV heeft geëist dat elke werkende er 100 euro bruto bij krijgt, plus een compensatie voor de inflatie. Ja, dat klopt, dat heb ik gezien. Hè. Traditioneel rond deze tijd van het jaar komt die van de FNV met de looneis voor volgend jaar. En die is dit jaar dan, als je dat even omrekent, nog wat hoger dan bijvoorbeeld vorig jaar toen die 5% was. Mm-hmm. Het is uiteindelijk natuurlijk iets wat op de cao-tafels afgekaart moet worden. Hmm. Daar vinden de onderhandelingen plaats over de lonen. Maar ja, de economie groeit met groeicijfers ver boven de 3%, zou je zeggen. Is misschien niet een hele rare looneis, of wel? Nou, hij is wel heel erg hoog. Maar dat zegt u altijd over elke looneis. Ja, maar het helpt denk ik niet als dan de vakbond alleen maar alsmaar hoger gaat vragen. Kijk, uiteindelijk moet het gewoon zo zijn, en zo werkt het in praktijk ook, dat per sector gekeken wordt van wat kan er? En bij de ene sector gaat het hartstikke goed. Nou, dan daar kan meer dan in een sector waar het nog niet zo goed gaat. Want die zijn er natuurlijk ook. Ja, dus als het in een sector goed gaat, kan die 100 euro prima? Nou, dat hoort u mij niet zeggen. Want dat moet uiteindelijk aan de decentrale cao-tafel moet dat afgesproken worden. Ja. Maar natuurlijk is het zo, daar waar het goed gaat, kan er meer. En medewerkers horen natuurlijk ook mee te delen in als het goed gaat. Ja, nou bent u een vrouw van vraag en aanbod, toch? Een vrouw van vraag en aanbod, uitleggen. U bent het boegbeeld van de werkgevers. Ja. Die leiden over het algemeen bedrijven. En daar gaat het om vraag en aanbod. Waar of niet? Ja. Ja. Nou, toevallig is het aantal vacatures enorm opgelopen. Eind juni stonden er 327.000 vacatures open, cijfers van het CBS. 82.000 meer dan aan het einde van het eerste kwartaal. Sinds het begin van de meting in 1997, schrijft het CBS, is er van het ene kwartaal op het andere nog nooit zo'n grote toename geweest. Dan zou je zeggen, vraag en aanbod. Ja, als er heel weinig personeel is, dan gaan de salarissen vanzelf omhoog. En dat gebeurt natuurlijk ook. Het klopt, we zitten op een historisch lage werkloosheid. Dus de krapte op de arbeidsmarkt is enorm. Daar worstelen ondernemers ook mee, daar worstelen we bedrijven mee. Ja. En natuurlijk heeft dat vervolgens als effect, heeft dat een effect op de lonen. Al is het maar omdat mensen die nu overstappen, wat op dit moment makkelijk kan, natuurlijk eisen kunnen stellen. Ja, maar met welk groeipercentage houdt u dan rekening in de loonsontwikkeling? Nou, Kijk, we hebben de goede traditie dat we in Nederland geen centrale geleide loonpolitiek hebben. En daar ook niet als werkgevers richting aangeven, omdat dat per sector verschilt. En op de decentrale tafels moet dat uiteindelijk afgesproken worden. Ja, maar de vakbeweging doet het wel. Ja, en dat is ook traditie. Krijgt het er niet uit, hebben u? Nee hoor, dat gaat u niet lukken. Nee. Nou goed, laten we het dan over iets anders hebben. Namelijk de grote opgaven die voor ons liggen. Klimaat, ik noemde het al. Stikstof. Vrij recent die enorm gestegen energieprijzen. Als we kijken naar die gasprijzen en ook het feit dat de gasvoorraad in dit land slecht gevuld is, lees ik overal, vanwege het koude voorjaar en dat wij met vrij veel moeite maar aan gas kunnen komen. De Noren geven ons nu weer iets extra's, maar gas vanuit Rusland is een probleem. Torenhoge prijzen, wat zijn daar de effecten van eigenlijk voor de economie? Nou, dat is natuurlijk zorgelijk dat die energieprijzen zo oplopen. Dat geldt zowel voor bedrijven als zeker ook voor burgers. Dat ga je natuurlijk ook zien. Dus het is in de eerste plaats echt zaak dat die gasvoorraden zo snel mogelijk worden aangevuld. Ja. Je ziet dus nu ook hoe afhankelijk we zijn geworden van Rusland. Dat is natuurlijk een niet zo hele aangename gedachte. Kan niet als een verrassing zijn gekomen. Nee, dat zeker niet. Daar heeft iedereen natuurlijk ook wel voor gewaarschuwd. Dus nou, gelukkig inderdaad is er met Noorwegen nu een afspraak gemaakt om de voorraden aan te vullen. Mm. Maar wat ontzettend belangrijk is, met name de elektriciteitsprijs, die natuurlijk ook gerelateerd is aan gas, die is heel hoog. Die gaat ook stijgen. Dat is een probleem voor burgers, maar ook voor bedrijven, zeker ook voor MKB. En een heel groot deel van de elektriciteitsprijs zit in belasting. Weet je, het zou goed zijn om te overwegen om daar iets aan te doen. Ik denk dat dat eerlijk gezegd onontkoombaar is, omdat zeker ook burgers het denk ik echt niet zullen pikken. Dus u wilt een verlaging van de belasting op energie? Nou, in ieder geval op elektriciteit. Omdat ook die enorm hoge elektriciteitsprijs is uiteindelijk ook niet goed voor de verduurzaming van de samenleving. Zie ik nou achter u op een kast een helm van Tata Steel, of niet? Eens even kijken, dat zou kunnen. Nou, dat is dit is van de centrale ondernemingsraden van de grote industriële bedrijven heb ik die gekregen. Ik moet hem in beeld houden, zie ik even. Ja, nee, dat misschien nog opzetten of zal ik dat maar laten zitten. Maar goed, dit zijn wel de bedrijven die nu ook met productieproblemen hebben. Er is natuurlijk een enorm grondstofprobleem al. Daar komt die energieprijs bovenop. En de vraag naar aluminium, staal, al dat soort producten is ook enorm gestegen. Maar ja, de energieprijs is zo hoog. Er wordt ook gesproken over, als we niet voldoende gas binnenkrijgen, dan moeten die Groninger gasvelden toch maar weer tijdelijk open. Vindt u dat ook? Nou, ik denk dat het heel goed is dat onze minister van Economische Zaken met die bedrijven in gesprek gaat heel binnenkort over de situatie die is ontstaan. Ja, en ik denk uiteindelijk dat, dat je geen enkele maatregel uit moet sluiten als het echt zo door blijft gaan als het nu aan het gebeuren is. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook wel enig optimisme in de zin van dat het er ook wel op lijkt dat Rusland de huidige situatie ook een beetje gebruikt om te zorgen dat hun gasleiding Nord Stream 2, dat die ook echt in gebruik genomen gaat worden. Ja, dan moeten de Duitsers nog een klap opgeven. Ja, maar als dat gedaan, de Duitsers hebben ook last van diezelfde gasprijsproblemen. Dus je mag toch aannemen dat dat nu wel snel gaat gebeuren. Maar stel dat we met een gastekort zitten en de prijs alsmaar hoog oploopt. Vindt u dan dat die Groninger gasvelden tijdelijk weer open moeten? Nou, ik ga geen uitspraken doen over de hypothetische situatie. En of dan het hele Groningse, niet zo hypothetisch. Maar of de Groningse gasvelden weer open zouden moeten doen. Daarvoor heb ik ook te weinig overzicht over welke maatregelen er allemaal mogelijk zouden zijn. Dat is aan de minister van Economische Zaken. Maar ja, er moet wel zo snel mogelijk natuurlijk zoveel mogelijk gas gekocht worden, zodat de voorraden er in ieder geval zijn. Maar ja, u vindt gelukkig wel dat is er een deal met Noorwegen. U vindt wel dat je de mogelijkheid open moet houden? Ik denk dat je het niet helemaal uit kunt sluiten. Dan naar stikstof. Dat was, voordat corona om de hoek kwam kijken, de grootste crisis die Mark Rutte als premier had meegemaakt in zijn carrière. U hebt daar in het voorjaar al een plan gepresenteerd, samen met de landbouwsector, met ongeveer de hele polder. Wat is daar inmiddels van terechtgekomen, mevrouw Thijssen? Nou, helaas nog heel weinig. Wat je natuurlijk ziet is dat het demissionaire kabinet is natuurlijk een van de problemen is dat ze het stikstofvraagstuk kregen ze overigens missionair ook al niet opgelost, maar demissionair krijgen ze het ook niet opgelost. En dat is natuurlijk ontzettend zorgelijk, want het is misschien wel, als je het wil vergelijken, niet per se zeggen de meest urgente crisis waar we in zitten, maar hij is wel heel urgent. Het houdt zowel De verduurzaming, energietransitie op slot als nieuwe economische ontwikkelingen op slot. Dus ja, het kan zo echt niet langer. En er ligt inderdaad een goed plan met draagvlak. Dus nou ja, ik mag hopen dat dat... Kan het niet via een nieuw kabinet als het de formatie te lang duurt. Ja, dan misschien maar via een demissionair kabinet in de huidige Tweede Kamer. Maar het kan natuurlijk niet blijven wachten. De natuur kan er niet op wachten en de economie ook niet. Nee, maar ja, een nieuw kabinet is er nog niet. En het laat zich ook niet aanzien dat dat heel snel op de trappen van het paleis staat. Nee, daar ben ik helaas ook bang voor. Maar ja, dus doet u dan een beroep op de Tweede Kamer om dat stikstofdossier dan maar zelf ter hand te nemen en zelf met een plan te komen? Nou, ik zou te lange lesten als echt blijkt dat een formatie er niet in zit. Dat dat nog heel erg lang duurt, denk ik dat het inderdaad op die manier moet. Of misschien met in ieder geval dat je zegt van nou, ik doe de eerste, voor het eerste jaar maak ik alvast afspraken, zodat we in ieder geval van start kunnen. Want het hele dossier zit muurvast. Er gebeurt helemaal niets op dit moment. Ander dossier is het klimaat. Daar trekt het kabinet wel veel geld voor uit. 6 miljard? Daar moet u toch hartstikke blij mee zijn. Nou, daar reageer ik toch een beetje zuinig op, als ik eerlijk ben, meneer Kokkelman. Dus, waarom? Het klinkt natuurlijk als heel veel geld, 6 miljard. Maar het is ook wel veel geld, toch? Ja, maar kijk, als je het klimaatvraagstuk echt aan wil pakken, we hebben daar een heel plan voor en ook berekeningen voor gemaakt, dan heb je ongeveer 3 miljard per jaar nodig. Dus als je dan kijkt naar dit is 6 miljard over 10 jaar, maar daar gaan een aantal dingen vanaf. Zoals een hele flinke en overigens hele goede investering in de waterstofbackbone van Nederland. En als je dan eens even kijkt, dan hou je uiteindelijk ongeveer 400 miljoen per jaar nu extra over. Nou, voor een demissionair kabinet is dat natuurlijk best een flinke beslissing. Maar voor het klimaat en wat daar nodig is, is het toch slechts een beginnetje. Hoeveel geld wilt u dan? Nou, wat ik net zei is dat je gewoon als je objectief dat doorrekent, hoeveel er eigenlijk nodig is om de klimaatdoelen van 2030 te halen, dan heb je ongeveer 3 miljard per jaar nodig. Maar ze geven 6 miljard. Over 10 jaar geven ze dat. En daar moet je nog een heleboel van aftrekken wat eenmalige investeringen zijn, zoals die waterstofbackbone. Dus uiteindelijk is het is denk ik dapper dat het kabinet demissionair dit doet, maar toch is het echt te weinig. Is het klein bier? Nou, dat vind ik dan ook weer zo onvriendelijk om te zeggen. Een druppel op de gloeiende plaat, mag ik het dan zo noemen? Dus 6 miljard voor het milieu over 10 jaar, of over het klimaat, moet ik beter gezegd zeggen, is een druppel op een gloeiende plaat. En bij lange na nog niet genoeg. Het moet 3 miljard per jaar zijn en anders komen we er niet. Dat klopt. En dat stikstof? Wat gebeurt er nou met dat stikstofdossier en dus ook met de economie op het moment dat de Tweede Kamer uw oproep niet oppakt, het kabinet nog op zich laat wachten en dat dus geen spijkers met koppen worden geslagen? Nou, een paar dingen. Kijk, stikstof houdt eigenlijk een heleboel andere dossiers in zijn greep. Hè. Dus bijvoorbeeld verduurzaming. Hè. Energietransitieprojecten kunnen niet doorgaan door het stikstofprobleem. Verduurzaming in de zin van dat nieuwe duurzame fabrieken niet gebouwd kunnen worden. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld 130, 140 projecten, buitenlandse projecten in duurzaamheid die ze in Nederland zouden willen doen, maar die allemaal niet kunnen, omdat Nederland met een stikstofprobleem zit. Maar ook het hele woningvraagstuk wordt op slot gehouden, dichtgezet door het stikstofprobleem. Omdat je bijvoorbeeld ziet, ja, woningen bouwen mag dan wel, maar de weg ernaartoe, dat kan al niet. Nou, en dat is dan tot slot inderdaad, hè, alle maatregelen op het gebied van infrastructuur, ja, die liggen ook allemaal stil vanwege het stikstofvraagstuk. Dus ik denk dat het nog steeds een onderschat probleem is. Is het dan verantwoord dat de formatie zo lang duurt? Nee, dat is natuurlijk om meerdere redenen echt niet verantwoord. Is het onverantwoord? Nou, dat begint het zo langzamerhand wel te worden. Als je ziet wat voor vraagstukken er voor Nederland voor liggen, dat het niet 5 over 12 is, maar 5 over 12. Ja, dan moeten we nu wel echt gaan opschieten. Het moet echt gaan gebeuren. En ja, ik denk ook soms, weet u, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Dus dan moet er dan een extra parlementair kabinet komen, of weet je, verzin iets. Maar zo kan het niet langer. Het kan ook zijn dat er nieuwe verkiezingen komen, mevrouw Thijssen. En dat duurt het nog langer voordat er een volgend kabinet is. Ja, daarom hoop ik dat niet. Ik deel met u dat dat zo zou kunnen zijn, maar ik hoop het echt niet. Ik denk namelijk dat we er helemaal niets mee opschieten. En we zijn maanden verder voordat verkiezingen al geweest zijn. Dan ga je opnieuw formeren. En ik denk ook als je naar de peilingen kijkt, het los van de vraag wat die dan allemaal wel of niet zeggen, maar dat het uiteindelijk daarmee helemaal straks niet er makkelijker op wordt om een nieuw kabinet te formeren. Zijn nieuwe verkiezingen dan wat u betreft verantwoord? Nee, ik vind echt dat de spelers, ja, ik zou maar zeggen de zes spelers om wie het zo ongeveer draait, ja, die moeten er gewoon met elkaar zien uit te komen. En nieuwe verkiezingen zijn dan onverantwoord? Vind ik in ieder geval heel onverstandig. Maar ook onverantwoord? Waarom wilt u dat zo graag weten, dat ik het onverantwoord noem? Nou, omdat ik graag beestjes bij hun naam noem. Ja, onverstandig of onverantwoord ligt denk ik heel erg dicht bij elkaar. Maar het is absoluut waar dat ik zou verwachten van de leiders van die zes middenpartijen, noem ik ze maar even, dat ze gewoon zorgen dat ze eruit komen. U bent nu dat een heeft jaar, het land gewoon nodig. U bent nu een jaar in functie. Ja, dat klopt. Vindt u het leuk eigenlijk? Ja, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Wat is er leuk aan uw functie? Wat is er leuk aan uw functie? Nou, het is ik denk mijn voorganger dat ook wel mooi zei bij zijn afscheid. Dat het dankbaar is om bij te kunnen dragen aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Het is ook natuurlijk ontzettend leuk, met name ook met de achterban. Maar zeker nu dat allemaal weer kan na corona, om op bezoek te zijn, op werkbezoek, met ondernemers te praten. Het is ongelooflijk inspirerend waar zij allemaal mee bezig zijn. Ja, dus het is een ongelooflijk leuke baan. En in de tussentijd, als we het dan toch hebben over het klimaat waar we net over spraken, zien we natuurlijk ook in het bedrijfsleven grote bewegingen, al dan niet onder druk van de rechter. Kijk naar Shell, dat voor 9,5 miljard aan bezittingen olievelden in de Verenigde Staten verkoopt. Dus met andere woorden, u zegt er is 3 miljard nodig om dat klimaat een beetje van de grond te krijgen, althans klimaatbeleid. Maar je kunt ook zeggen, onder druk van de rechter doet het bedrijfsleven het zelf wel. Nou, een van de dingen die mij heel erg is opgevallen in mijn eerste jaar is, nou, als je dan ook zo bedrijven, ondernemers spreekt, of het nou hele grote zijn zoals Shell of als het hele kleintjes zijn, is dat iedereen is bezig met klimaat. Iedereen heeft plannen hoe die dat zou moeten doen. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Ze gaan ook, weet je, er gaat gewoon door het bedrijfsleven ongelooflijk veel geld uitgegeven de komende jaren om te zorgen dat de juiste stappen genomen worden. Wat nu heel erg belangrijk is, en daar hoor ik weinig toch nog steeds over, is dat er ook in de uitvoering aan de kant, ook zeker van de overheid, dat daar ook een heel aantal dingen echt moet gebeuren. En dat daar misschien wel de grootste bottleneck zit voor uiteindelijk het halen van de klimaatdoelen. Ja, dus met andere woorden, het feit dat er nog geen nieuw missionair kabinet zit, legt zo langzamerhand het land lam. Dat zegt u eigenlijk. Ja, ik merk dat u heel graag wilt dat ik iets in die strekking zeg. Maar dat klopt natuurlijk ook. Ik heb dat ook gezegd. Weet je, dat Haagse beleidsmachine ligt stil. Een demissionair kabinet doet nog relatief veel in deze miljoenennota. Maar het is toch veel te weinig. Dus ja, het is verlammend, absoluut. Ja. Vanmiddag ontmoet u premier Rutte en minister Wopke Hoekstra. Allebei demissionair natuurlijk. Want uw club is de organisatie van De Borrel. Namelijk de Prinsjesdagborrel. Maar ja, corona kan niet doorgaan. Maar u ontmoet ze wel vanmiddag voor een soort digitale borrel. Ja, we doen een aangepaste versie. Vorig jaar hebben we het helemaal digitaal gedaan. Nu hebben we gezegd, god, nou weet je, er kan, als je je netjes aan alle regels houdt, kan er weer wat. Dus we doen wel iets. Dus er is een klein gezelschap van onze achterban wel live aanwezig. Het is natuurlijk geen traditionele Prinsjesdag waar je, geloof ik, weer 1000 man hutje mutje op elkaar staan. Dus dat is natuurlijk wel een beetje jammer. En verder streamen we. En inderdaad komt onder andere Mark Rutte om zijn beeld te geven. Mag ik hopen van waar het land naartoe gaat en naartoe moet. Komt Sigrid Kaag ook? Nee, Sigrid Kaag is er vanmiddag niet. Maar zij wordt ook nog wel genoemd als de nieuwe minister van Financiën. Is een van de twee partijen die wellicht een minderheidskabinet moeten gaan formeren. En is van het nieuwe leiderschap. U bent zelf ook van het nieuwe leiderschap, toch? Hebt u bij uw aantreden gezegd bij VNO-NCW? Althans, min of meer. Zou dat geen logische keuze zijn geweest om haar ook uit te nodigen? Of heeft ze de uitnodiging afgeslagen? Nou, op het moment dat wij haar uitnodigden, toen was ze nog minister van Buitenlandse Zaken. Ze moest naar de Verenigde Naties. Dus ze was verhinderd. Maar nu is ze in Den Haag.